إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو نيغي تخاوون تي كادوغو ماك غو ري غوغيغا خامني موم لاني ووي كلمة توحيد تموي لا إله إلا الله. كادوغوغي غا خامني mom mo nekone la doxone digeunte yonnante bi alayhi salatu wassalam ak ñinga xamni ño nekone yeferi makkaya, ndax ñom kat ci tektali alquran nangu won nañ ni yalla mo len bind, yalla mo len di wërsegal, yalla mom moy doxal mbir yi, waye nak dañu rejeté won kaddu goge nga xamni moy la ilaha illa allah. Mu melni fofu waxon nañ fa ni lolou kon day woné ni ñom yéfer yi makka yoyé sen bokalé goge nga xamni ci lañ nekkon nekut won kon lo xamni dañ ko jëmele won ci tawhidur rububiyya, waye ñang ko jëmele won ci tawhidul uluhiyya kom ñeleen jitu wonit yenen yonenti ñomit alayhi msalatu wassalam ak seen nit seen conflit seen xëccio seen wuté nekut won ci yalla yi ki bind binde fi, yalla yi ki wërsegalaté yu démé nonu, waye ma nga nekkon ci gannaaw ba ngeen nango lolé kay len nak ñu jaamu yalla mom dong. Kon xëccio bi nga xamni mo doxone digeunte yonenti ak seeni nit mi ngi nekkon ci tawhid gi nga xamni mom lañuy wowe tawhidul uluhiyya, te muy tawhid gi nga xamni mo aju ci jaamu yalla mom dong bañ ko bokalé ci jaamu biñ koy jaamu, ndax alquran saxal ne gaña ñom nangu won nañ lu aju ci tawhidur rububiyya. Ku len lajan kan mo len bind ñu ne yalla, kan moy ki wërsegalaté ñu ne yalla, kan moy ki doxal mbiri ñu ne yalla ak yu démé noné, té lolu moy li nga xamni mo aju won ci tawhid rububiyya. Mu melni gannaaw lolu don nañ indi ma'na wu la ilaha illa allah, waye nak ñing la don bayyi lo xel ci piri yi nga xamanteni ni ay piri yu bari la te wute ñukoy firé la ilaha illa allah, te mu nek piri yo xamni wérut, lu melni amul benn bur budul yalla, lu melni amul kenn ku ñuy jaamu ko dul yalla, lu melni amul kenn kuy atté ko dul yalla, lu melni kenn nek fi ko dul yalla. yooyu piri yooyu yépp waxoon nañ la ni ay piri la yoo xam ni jaarut yoon, méngoowul ak tegtali alquran. Kon ban piri? Mooy piri mi nga xamante ni nii mooy piri mi wér te méngoog tegtali alquran. Waxoon nañ la ni mooy amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Allah. La ma'buda bi haqqin illa Allah. Amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Yàlla. Ma ngoog. Waaye mu mel ni dañu insisté woon ci bi haqqin boobee. Ma ngoog. Dañ ci insisté woon donte bi haqqin bi feeñul ci wax ci biir la ilaha illallah bi. Waaye gisoon nañ ne arab yi ñoom seen làkk moo demee noonu, ndax làkkub arab moom dafa nekk làkk boo xam ni dafa basé wu ci saa yu amee possibilité wu gën a mën a jëfandikoo baat yu néew rek daf koy def. Ma ngoog. Baatu maanaam làkku arab dafa nekk làkk boo xam ni ci loolu lay doxee. Bu ko defee loolu moo tax arab yi dañuy faral di def li nga xamante ni nii mooy xadf, maanaam rotal yenn baat yi. Loolu nag dinañ ko def su fekkente ne mbir ma ñu bëgg a wax te fas yéene rotal baat ba dafa nekk loo xamante ne lu leer la. Kon dañ naan jarul ñu koy wax ndax lii leer na. Ma ngoog. Loolu dafay wone richesse bi nekk ci làkku arab ak intelligence bi ci nekk. Ma ngoog. Bu ko defee kon gisoon nañ ne ci wàllu grammaire arab la ilaha illallah araf boobu nekk ci kanamam te muy laa moom la ñuy woowee laa naafiya lil jins. Laa naafiya lil jins nag day liggéey li inna di liggéey, te inna moom buy liggéey day liggéey ci mubtada ak xabar. Day jël mubtada bi nasab ko tuddee ko ismam, jël xabar bi rafaa ko daal di koy tuddee xabaram. Te fii gis nañ ne laa bi mu dikkee ilaaha moo ci topp. Loolu moom mooy ismam, gisuñu xabaram. Xabar ba mooy liñ la doon wax léegi, xabar bi maxzuuf dañ koo xazaf. Ma ngoog. Taqdiram nag mooy bi xaqin. Laa ilaaha bi xaqin illa Allah. Ma ngoog. Laa ilaaha bi xaqin illa Allah. Ay laa ma'buda bi xaqin illa Allah. Amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Allah. Moo tax ñu ne la kon booy firi baat bi faaw nga indi loolee nga xamante ni nii dañ koo rotaloon, faaw nga indi ko mu feeñ. Ndéem da ngay joxe maanaam sens bi, ndéem da ngay firi. Faaw kon la nga xamante ni nii mooy lañu rotaloon nga indiwaat ko mu gën a fees. Rawatina nag sàggante gu bëri am na ci ba ñu bëri yaakaar ne maanaaja leneen la te du loolu. La lay gën a wan ni maanaaja maanaam laa ilaha illallah maanaawam dafa aju ci la nga xamante ni nii mooy laa ma'buda bi xaqin illallah. Amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Allah. Rejeté bi nga xam ni yéefari màkka yi dañ koo rejeté woon laa ilaha illallah, te pourtant nangu woon nañ ne yàlla moo leen bind. Mais nag ñu rejeté laa ilaha illallah ba pare wax ci sax ci tegtale alquran luy wane ne ñoom comprendre nañ sensu laa ilaha illallah. Mais nag parewuñu pour plier wu ci li nga xamante ni nii moom mooy li laa ilaha illallah woote, li laa ilaha illallah tegtale. Parewuñ pour plier wu ci. Ma ngoog. Ndax laa ilaha illallah la muy tegtale mooy ki koy wax faaw mu nekk koo xam ni dafay rejeté, dafay renier lépp lu ñuy jaamu te du yàlla. Lépp loo xamante ni nii rek mbindeef mi ngi ko jël di jëflanteeg moom di sekk ak mom relation ak jamu te yakarna waxon nañ la ni bari na mbir yi nga xamni nit yi jël nañ ko di sekk ak mbir yoyu relation jamu lego leg mu nek ay borom bakan manam ay mbindef ni ñom melni yonanti gis nga ko comme Isa ibn Maryam mangok kadalika lu melni nit ñu bax ñi wali wi gis nga ko kadalika ba meli ba ci sax mbir yi nga xamni amut bakkan lu melni banex lu melni alal lu melni yere yoyé yépp texte yi nga xamni moy texte alquran ak sunna ñew nañ di tracer di woné relation bi nga xamanteni ni yenn doomu adam yi dañ ko japp ak mbir yoyé té relation ba nek relation adoration manam relation jam kon yoyu yépp mo xam lu am bakkan la wala lu amul bakkan mo xam mbindef la mo xam du mbindef mais lum ci mëna doon mo xam ku bax la mo xam nekut ku bax mo xam kuy dund la mo xam nekut kuy dund waye lum ci mëna doon la ilaha illallah mom dafa ñew pour téré pour dakk ñuy sekk ak mbir yoyé ak yenen mbir yi sax relation wu jamu ki ñu wara sekkal relation ak jamu moy Allah motax bi mu daqé mbir yoyé ci la ilaha moy ponk bu ñëk bi dafa daldi saxal nak kiko mérité wo kiko mom mune illa Allah mango illa Allah Allah mom di lafdul jalala waxon nañ la limuy tekki dul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in bu ko defé kon xamal ni la ilaha illallah momu dafa am lu mu lambo dafa am lu muy tektale lamu lambo diko tektale moy wote go xamni daf koy wo kikoy wax ci mu daq mu summeku mu dañtalu mu reniyé ci lepp lu ñuy jaamu te du yalla saxal ak njaamu nak ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala womatul ko jeubal ko bopam mom dong diko jam mango lolu motax mu nek kaddu go xamni dafa lambo ay charte ay conditions xam ngeen ne en tant que doomu adama sunu bir yu bari dañ ko organiser te nañ ko organiser ci xel lañ ko tek ci sunu xel xel momu kiñu ko jox moy sunu borom moy kiñu bind mo ñu jox xel bañu organiser masalan lu melni université ba ay condition moy tax nga mën fa dugg du n'importe qui mo fa mëna dugg gis nga mangok waxuma la nak walu liggéey ak walu nangam ak nangam ak nangam kon bo xolé lu ne rek ci sunu dund bi organiser nañ ko xolal pharmacien bi garab gi mlay prescrire garab gi dafa am ay condition garab gi amna lu muy bañ garab gi ak lu mu nek luy fajj fajj amna lu muy bañ amna lo xamanteni ni andut ak garab gi manam compatible ak garab gi lolou motax buñ la koy jaay ñu boole ci notice ngir nga mëna xam garab gi fang ko mëna jëfëndi wara ko mëna jëfëndiko ak fi nga xamni waro ko mëna jëfëndiko lam mëna andal ak lam ta mëna la nga xamni mënuta andat ak mom mënuta and ak mom xel mom xereñ goju kuñu ko jox suñu borom mi ñu bint wa ndax ñun dañoo yaakar ne kon suñu borom dinañu jox xel mi ba pare dinaam ji mom mu tek ko non wacc ko rek su la nexé dugg su la nexé genn su la nexé teppalanter su la nexé fekk ardoasi su la nexé jaar nalé su la nexé toj mir fu la nex jaar dedet diine islam diine la bo xamni dañ ko structuré du diine fo du diine jaaxaan mangok mais diine deug la diine la go xamanteni ni min ladun hakimin khabir mi ngi bawo ci ku xereñ ki nga xamanteni ni aji dañ ji kumpale ci lepp manam lepp la xam dara umpu ko koku moy ki nga xamni mo wacce diine islam bi moy borom diine ci mango ndax da nga yaakaane sunu yonnata alayhi salatu wa salam dana def makka fukki at di jangale la ilaha illallah lata julli di nek farata gannaaw julli wàcc fukki at ak ñett mu continue ca di jàngale tawhid di jàngale la ilaha illallah. Gàddaayee fa ñëw Madina def fa fukki at nekkati ci la ilaha illallah di ko jàngale di ko leeral di jàngale tawhid ba muy tëdd ci lalu sukuraat mu nekk ca. Kon xoolal at yooyee yépp yonante alayhi salaatu wa salaam nekk ci di jàngale la ilaha illallah. Kon nga xam ni lu màgg la, lu am solo la, lu rëy la. Mangook loolu rek waroon naa day borom xel ci mu xam ni kon ndekete lii lu jar a jàng la. Mangook rawatina nag suñu borom addu ci alquran ne faalam annahu la ilaha illallah, xamal dëgg-dëgg la ilaha illallah muy akuk digle. Mangook bépp julit war ngaa fexe ba xam la ilaha illallah, xam maanaawam la muy tekki, xam la mu ëmb ak la muy tegtale, waaye xam charte yi nga xamante ni moo ca aju. Mangook loolu nag lu ñuy jàng la. Mangook alquran jàngale na ko, yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko. Sunu yonente alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis boo xam ne muslim génnee na ko, mu ne man maata wa huwa yaalam annahu la ilaha illallah daxal aljanna, képp ku faatu te ba ngay faatu xam nga la ilaha illallah da ngay dugg aljanna. Mangook xanaa nit moom ak lu mu woyofal woyofal mbir yi war naa yéene boppam aljanna. Bu fekkee dëggantaan yéene nga sa bopp aljanna, kon war ngaa wak say loxo mbubb dem jàngi la ilaha illallah, jàng la ca aju, góorgóorlu ci bu baax a baax a baax, fexe xam ko xamin bu wér. Xoole yonante bi alayhi salaatu wasalaam fukki at ya mu def màkk yëpp nga xam ni julli nekkagul luñ farataal, mu nekk di jàngale la ilaha illallah di ci yar sahaaba yi. Kon loolu daf lay wan ne mbir mu sérieux la, mbir mu màgg la, mu am importance la. Mais tey da ngay gis jullit ñoo xam ne dañ koy woyofal, dégg ko naan la ah man am naa tawxid, te tey boo ko laajoon baatu Allah lu muy tekki xamu ko. Boo ko newoon man rabbuka, mu ne Allahu rabbi, nga ne ko mat dalil xamu ko, ba pare nee na moom am na tawxid. Ya subhanallah, seetal loolu mangook. Bu ko defee kon nañu xam ni kàddu gi di la ilaha illallah dafa làmboo ay charte. Bu ko defee charte yooyu daal ñu ko sard, ndax jiitu woon na ñu leeraloon ko ci darse yi nga xamante ni nii moom lañ doon faral di amal altine ci ngoon. Mangook ña nga ca woon sax des na lu néew. Mangook ci téere boobu nga xamante ni mooy charhu durus al muhima li ammati al umma. Mangook bu ko defee la ilaha illallah bokk na ci ay chartam al ilm, mooy xam. Kii wax la ilaha illallah dafa war a xam maanaawu la ilaha illallah, maanaawu li muy wax daf ko war a xam, muy benn. Ñaareel ba muy al yaqin, maanaam kóolute certitude. Ginnaaw bi nga xamee nag loolu nag dafa war a tegu ci certitude, ci yaqin. Doo ci nekk kuy dengi-dengi, déedéet da nga ci am certitude ci ne amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. Ba ca topp mooy al ikhlas, muy sellal. Sellal mangook mboolem li nga xam ni diine la dafa war a tegu ci sellal. Mangook maanaam loo xam ni dafay ñeel borom bi tabaraka wa taala moom képp. Gis nga diine ji keneen amu ci cër, moo tax diine islam amul sant. Diine islam amul sant, ku ko tënk ci sant waxal nga borom bi tabaraka wa taala lu mu waxul. Diine islam bu doon am sant ñu santale ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Kon loolu war naa doy borom xel. Waxuma laa nag la ilaha illallah. Mangook al ikhlas. Mangook gannaaw loolu assidq, muy dëggal. Mangook kàddu la goo xamante ni nii ka koy wax daf koo war a dëggal. dundu kaddu gi dundu la kaddu gi di tektale ci lan ci namu gëna maté nak ci sori lepp lo xamanteni ni rek luñuy jaamu la tedu yalla nga sori ko daw ko suméku ci ba set waw taxaw nak sampu deugar lol jeex tak ci jaamu yalla mom dong waw jeex tak ci jaamu yalla mom kesse doko bokale kenen magok ba ca top muy al inqiyad wa matu lepp lo xamanteni ni la ilaha illallah mom la tektale ak lamu eum nga womatul ko womatul sa borom womatu gu mat seuk ba ca top muy nangu nangu mbollem li nga xamni mom la ilaha illallah eum diko tektale nga nangu ko li la ilaha illallah nangulo nga nangu ko lim la rejeter lo nga rejeter ko magok ba ca top moy beug beug la ilaha illallah beug sunu borom beug yonentam beug ñu beug yalla magok beug dinam ji magok beug sunu borom nak mbeugel go xamanteni du tolok mbeugel go beug keneen magok mbeugel gu gëna kawé mbeugel gi nga beug ñeneen ñep mbeugel gu and ak magal ko ak toroxlul ko ak ragal ko ba ca topte muy juroom ñettel bi nak moy lan moy weddi mbollem luñuy jaamu tetu yalla nga weddi ko ci sa xol weddi ko ci sa lamiñ weddi ko ci say jëf do jégué fuñuy jaamo do ko def fuñuy jaamo lu lu yalla do ko def waxuma la do ko jégué sax bakoy def dang koy sori tamaman bu ko defé juroom ñett yoyu mom moy charte yi nga xamne moy andak la ilaha illallah bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu